בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה ב'. על פי המאמר וביום הביקורים של רב יהודה אינדוע משתאי בליקוט התניאנה סימן ד', עיין שם היטב כל המאמר. והיוצא משם בקיצור, שעל ידי הצדקה מתקנין הפגם של זקני הדור שאינם כראוי. ואזי נכנע מצח הנחש, דהיינו שורש חוכמת הטבע שהניקתו משם. ואזי נשמע כל הקריאה של יום טוב, שהיא התגלות הרצון, על ידי שמקשרים לשורש הרצון, שהוא מצח הרצון, שהוא בחינת הסתלקות משה וכו'. כי נכנע כל שאגות החיות רעות שהם חכמי הטבע וכו', אין שם היטב. ועל ידי התגלות הרצון נעשה עירה, ועל ידי עירה נשפע חסד, ואז אין צריכים לעשות שום מלאכה ועסק, כי נתקיים העולם בחסדו. ואז אין נתקיים, ועמדו זרים וראו צונכם וכו', אין שם. א', וזה בחינת התפילה, כי התפילה היא התגלות הרצון. כי על ידי התפילה שאנו מתפללים אליו יתברך, מתגלה שהכל ברצונו יתברך, ונכנע חוכמת הטבע. כי התפילה משנה הטבע, כי הטבע מחייב כך, והתפילה משנה הטבע, כמבואר בדבר רבנו נוריר כמה פעמים. נמצא שהתפילה היא בחינת התגלות הרצון, בחינת יום טוב. ועל כן תקנו שלוש תפילות ביום כנגד שלושה רגלים שהם התגלות הרצון. כי התפילה היא גם כן התגלות הרצון כנ"ל. כי ידוע ששלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות, הם כנגד שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. וכן שלוש תפילות הם גם כן כנגד שלושה אבות, כי אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה וכו', כי שלוש התפילות הם בבחינת שלושה רגלים שהם התגלות הרצון כנ"ל. ועל כן עיקר התפילה כשיש את רצון, כמו שכתוב, ואני תפילתי לך השם את רצון. כי את רצון הוא בבחינת התגלות מצח הרצון כמובן, ואזי יש כוח להתפילה. והתפילה מקובלת על ידי התגלות מצח הרצון, שורש הרצון. כי עיקר בלבול התפילה ומחשבות זרות שבתפילה הם באים מחיות רעות שהם כנגד חיות הקדושות, שהם אריה, שור, נשר, שהם בחינת שלוש תפילות כמובן, וכנגדם כלב, חמור, נץ, שהם חיות רעות הדורסים וטורפים, שהם כנגד שלוש תפילות שמבלבלים את התפילה במחשבות זרות. ואלו המחשבות זרות הם בחינת חיות רעות הנ"ל, הם החיות רעות המבוארים במאמר הנ"ל, שהם חכמי הטבע, שכופרים ברצון כמבואר שם, עיין שם. כי כמה מחשבות זרות שבתפילה הם על ידי קלקול האמונה, כמבואר היטב בדברי רבנו נורי יאיר. נמצא שמחשבות זרות נמשכים רק מן החיות רעות שהם חכמי הטבע, שכופרים ברצון, שזהו הפך התפילה. כי עיקר התפילה על ידי אמונה שמאמין שהכל ברצונו כנ"ל. ומחשבות זרות שהם כנגד התפילה הם על ידי החיות רעות חכמי הטבע כנ"ל, שהם כנגד האמונה וחופרים ברצון כנ"ל. נמצא שהכל בחינה אחת, דהיינו, חיות רעות, מחשבות זרות שבתפילה, הם החיות רעות המבוארים במאמר הנ"ל שהם חכמי הטבע כנ"ל. אבל כשנתגלה שורש הרצון, מצח הרצון, ואז נכנעים חיות רעות חכמי הטבע כמבואר שם, על כן אז הוא עת רצון ונתקבלין אז כל התפילות והבקשות, על ידי שהתפילות הן אז כראוי, בלי תערובת מחשבות זרות הפוגמים בתפילה. כי זה ידוע שכשהתפילה הזכה בלי מחשבות זרות, אז היא נתקבלת בוודאי ועולה לרצון לפניו יתברך. סוגריים, אף על פי שגם תפילת הצדיק שהיא זכה לגמרי, לפעמים אין נעשה בקשתו, כמו שהיית בזוהר הקדוש, זימנין דשמה וזימנין דלה שמה, אף על פי כן תפילת הצדיק עושה רושם בוודאי ומקובלת לרצון בוודאי, רק שאף על פי כן אין השם מטבח עושה בקשתו, ובאמת אין אנו מבינים דרכי השם. ועל כן עיקר התפילה לכוון את רצון, דהיינו כשנתגלה מצח הרצון, ואז נכנעין החיות רעות חכמי הטבע ונכנעין מחשבות זרות שבתפילה, ואז התפילה צחה ונקייה וזכה בשלמות, ואז היא מקובלת לרצון לפניו כנ"ל. וזהו שאמר רבי חנינא בן דוסא, אם שגורת תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. מטורף דייקה, בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים, שהם מתגברים כנגד התפילה כנ"ל. וכמו שפרש רש"י מטורף, לשון טורפים תפילתו בפניו. כי רבי חנינא בן דוסא היה מבין בתפילתו שהייתה זכה בוודאי בלי שום תערובת מחשבות זרות. ועל כן בעת שהיה מרגיש שיש התגברות חיות רעות מחשבות זרות, וזה היה יודע על ידי שלא היה תפילתו שגורה בפיו, והדברים מרוצים ונאמרים מפיו כסדר, כמו שפרש רש"י שם. אבל כשיש איזה בלבול, אין התפילה שגורה בפה. ועל כן היה רבי חנינא בן דוסא מבין, כשלא הייתה תפילתו שגורה בפיו, כראוי, שבוודאי יש התגברות החיות רעות חס ושלום שהן כנגד התפילה. כי גם הצדיק הגדול יש לו מלחמה בתפילתו לפי בחינתו בדקות גדול. וזהו עם שגורה תפילתי בפי, ואין לי שום עיכוב ומניעה בתפילה, וזה מורה שמתגלה מצח הרצון ונכנעין חיות רעות שהן כנגד התפילה, אזי יודע אני שהוא מקובל, כי כשנתגלה מצח הרצון, אזי עת רצון, ואז התפילה מקובלת. ואם לאו, שאין התפילה שגורה בפיו, זה מורה שאין עת רצון חס ושלום, ומתגברים חיות רעות הדורסים וטורפים. וזהו יודע אני שהוא מטורף, מטורף די כנ"ל. ועל כן צריכים לתת צדקה קודם התפילה, כדי להכניע מצח הנחש שהוא כנגד מצח הרצון. ואזי נתגלה מצח הרצון, ואז הוא עת רצון, ואז התפילה מקובלת, כמו שכתוב, ואני תפילתי לך, השם עת רצון כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל החסידים הראשונים, שהיו שוהים שעה אחת קודם שמתפללים, ושעה אחת בתפילתם. והקשו מלאכתן מתי נעשית, ותרצו מתוך שחסידים היו, תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת. היינו, על פי המאמר הנ"ל, פירוש, כי על ידי שהיו חסידים והיו שוהים כל כך בתפילתם כדי להתפלל כראוי, על ידי זה בעצמו מלאכתן מתברכת מאליה, ואין צריכים לעשות שום מלאכה ועסק, כי התפילה היא התגלות הרצון, ועל ידי התגלות הרצון נעשה יראה, ועל ידי היראה נשפה חסד, ואז אין צריכים לעשות שום עסק, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם, כמבואר שם, עיין שם. נמצא שאלו החסידים, על ידי זה בעצמו שהיו מתפללים כראוי, על ידי זה בעצמו מלאכתן מתברכת מאליה, כי אין צריכים לעשות שום מלאכה, כי נתקיים ועמדו זרים וכולי כנ"ל. ועל כן התפילה נקראת יראה, כי על ידי התפילה שהיא התגלות הרצון נעשה יראה. ב. והנה, היוצא לנו שהאדם צריך לכוון בתפילתו שיוכל לעורר ולגלות מצח הרצון, שורש הרצון, כדי שיהיה את רצון שתתקבל תפילתו. כי על ידי התגלות שורש הרצון, על ידי זה יוכל לכוון בתפילתו ולהתגבר על החיות רעות שהן בחינת חכמי הטבע הכופרים ברצון, שמהם באים מחשבות זרות כנ"ל. וביותר צריך להיזהר ולהתגבר בתפילת המנחה. כי בשעתא דמנחה דינא תקיפא שלתא. ומשתלשלות הדינים משם אחיזת הסיטרא אחרא כמובא. ועל כן אלו החיות רעות חכמי הטבע הנ"ל שהם מן הסיטרא אחרא, מתגברים ביותר חס ושלום בעת שליטת הדינים חס ושלום, דהיינו במנחה. כי משם אחיזתם כנ"ל. כי אלו החיות רעות חכמי הטבע שכופרים ברצון הם בבחינת רוגז, שהוא הפך הרצון. בבחינת קצר ימים שבע רוגז, כמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. כי הם בחינת רוגז, כי אחיזתם מרוגז ודינים חס ושלום כנ"ל. ועל כן נקראים בשם חיות רעות הדורסים וטורפים על ידי התגברות הרוגז שבהם. נמצא שבמנחה שאז דינא תקיפא שלתא, אז צריך התגברות יותר נגד החיות רעות כנ"ל, שהם חכמי הטבע, שהם בחינת רוגז כנ"ל. גם עיקר יניקת החיות רעות הוא ממצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע כמבואר שם. ומצח הנחש יונק מזקני הדור, ממאריכי ימים שבדור, כשאינם כתיקונו, דהיינו כשאינם מוסיפים קדושה ודעת בכל יום ויום שהם מסכינים. כי האדם צריך להוסיף קדושה ודעת בכל יום ביום שבא אחר כך. ומי שפוגם ימיו שהוא מעריך ומזקין, מאלו זקני הדור יוצא מצח הנחש כמבואר שם היטב. וכאשר נסתכל, נמצא שעיקר יניקת מצח הנחש יונק מזקני הדור הוא עיקר בשעת מנחה שהיא לעת פנות היום, ואז היום עולה למעלה, ומי שאוסיף קדושה ודעת באותו היום אשרי לו. אבל כשעולה למעלה היום של המאריכי ימים הנ"ל, שאינם כראוי, שלא הוסיפו קדושה ודעת באותו היום ופגמו את היום, מזה מתגבר מצח הנחש חס ושלום שהוא בחינת רוגז. נמצא שעיקר יניקת מצח הנחש מזקני הדור הנ"ל ובמנחה, שאז פנה היום שלהם בחושך ופגם ובלי קדושה, ומזהו יניקתם כנ"ל. ואפשר, מחמת זה בעצמו דין התקיף השלת במנחה, מחמת שאז היום פנה, ואז עולין כמה ימים פגומים של זקני הדור הנ"ל, ומזה מתגברים דינים חס ושלום. היינו, שיונק מצח הנחש מאלו הימים פגומים כנ"ל, שהוא בחינת רוגז הפך הרצון כנ"ל. ועל כן במנחה שליטת הדינים בחינת רוגז, על כן צריכים להתגבר ביותר בתפילת המנחה, לכוון בה מאוד, להתגבר על החיות רעות הנ"ל שמתגברין אז כנ"ל. והעיקר לראות, לעורר ולגלות אז דייקה בחינת מצח הרצון, שהוא בחינת עת רצון. כי עיקר התגלות מצח הרצון הוא עת רצון ובמנחה של שבת, שאז הייתה הסתלקות משה כמובן. ועל כן צריכים גם בחול במנחה להמשיך קדושה של שבת לימי החול, לעורר ולגלות במנחה דייקה של חול את העת רצון כמו בשבת, כדי להמתיק הדין הקשה מבחינת הרוגז שמתעורר במנחה כנ"ל. ומיני ובי אבא ליזיל בנרגה, דהיינו שבמנחה דייקה שאז מתעורר דין קשה ורוגז חס ושלום, אז דווקא נמתק הדין והרוגז על ידי העת רצון שממשיכים משבת לימי החול כנ"ל. אך לזה צריכים צדקה כדי להכניע מצח הנחש כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועתה, נכון ומתוקן מאוד תמיית הפוסקים, שתמהו למה קראו תפילה זו דייקה בשם מנחה? הלא גם בבוקר הקריבו מנחה, כמובן במגן אברהם. ואשתא ניחא שפיר, כי בוודאי ראוי ויפה לקרוא תפילה זו בשם מנחה על פי דברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. כי עיקר תיקון תפילת מנחה הזו הוא על ידי צדקה שעל ידה נתקן פגם זקני הדור, ואזי נכנע מצח הנחש שיניקתו משם, ואזי נתגלה הרצון כנ"ל. ועל כן נקראת בשם מנחה, שהיא בחינת צדקה, בחינת מגישי מנחה בצדקה, כמו שכתב רבנו שם, עיין שם, כי ביותר צריכים לצדקה בשעת תפילה זו כנ"ל. ג. וזה שהביא שם רבנו ז"ל מה שאמר יעקב לעשו, ולקחת מנחתי מידי וכולי, עיין שם. כי עשו הוא זוהמת הנחש בחינת מצח הנחש הנ"ל, והוא כנגד יעקב שהוא בחינת רצון, בחינת פנים, כמו שכתוב מבקשי פניך יעקב סלע. ופנים הוא בחינת רצון, כמו שכתוב יישא השם פניו אליך, וכמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל. בעיקר יניקת עשו הוא מיצחק שהוא בחינת תפילת המנחה, כי יצחק תיקן מנחה, כי אחיזת מצח הנחש מבחינת מנחה שהוא בחינת דינים כנ"ל. והתגברותו חס ושלום כשיש זקני הדור שאינם כתיקונו, שעל ידי זה מתעורר הדין של מנחה שהוא בחינת יצחק כנ"ל. כי אף על פי שיצחק הוא בחינת דין שבקדושה, אף על פי כן זה מבואר שכשיש פגם חס ושלום מתעורר הדין שבקדושה, ומשם מתגברין שאר הדינים, כי כולם נאחזים ומקבלים מדין שבקדושה. וזה בחינת ויהי כי זקן יצחק, היינו כשמתעורר חס ושלום הדין של יצחק על ידי זקני הדור הנ"ל, שזה בחינת תוארות הדינים של מנחה כנ"ל, אזי ויקרא לעשו וכו', היינו שאזי חס ושלום מחייב הדין הקדוש ליתן יניקה לעשו שהוא מצח הנחש מפגם זקני הדור הנ"ל, כי יניקת מצח הנחש הוא מזקני הדור כנ"ל. אך השם יתברך ברחמיו מודיע זאת ליעקב שהוא הצדיק שהוא בחינת רצון כנ"ל, ומזרזו שיקדים לפייס הדין על ידי הצדקה שייתן לאכול לעניים שבהם נאחזים הדינים כמובן, ומי שנותן להם צדקה ומאכילן בזה מפייס הדין. וזהו, שמזרז את השכינה, בחינת רבקה, את יעקב ללך אל הצון שהם צון קדושים, דהיינו ישראל קדושים, ולקח מהם שנגד דיי עזים לעשות אותם מתאמים ליצחק, שהוא בחינת הדין, דהיינו לקבל מהם צדקה ליתן לעניים שהם מנין טבירין שנאחזין בהם הדינים, שעל ידי הצדקה שנותנים להם מפייסים הדין של יצחק. ואז על ידי הצדקה נכנע מצח הנחה שיניקתו מזקני הדור כנל. וזה שהטמיע יצחק שאמר לו יעקב, כי יקרא השם אלוקיך לפניי, ותמה ואמר, הכל, כל יעקב וכו'. כי בוודאי היה פלא גדול בעיני יצחק, כי עשיו היה רוצה עתה לנוק ולהתגבר חס ושלום כנגד הרצון, כי הוא בחינת מצח הנחש, הוא חוכמת הטבע כנל. ועכשיו הוא שומע ההפך ממש, דהיינו כי יקרא השם אלוקיך וכו', שתולה כל הסיבות והמאורעות בשם ידבח. על כן אמר שבוודאי הוא כל יעקב, שהוא בחינת רצון, שמאמין שהכל רק על ידי רצון השם ידבח, ואין שום מקרה וסיבה על פי טבע חס ושלום. ועל כן מאחר שנמתק הדין של יצחק ונתגבר יעקב שהוא בחינת רצון, אזי קיבל הברכות. וזהו שברכו ויתן לך אלוקים איתה לשמיים, היינו שברכו שישופע עלינו חסדו הגדול עד שלא נצטרך לשום עסק ומלאכה. וזה יעבדו חעמים בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כי על ידי שנכנע מצח הנחש בחינת עשיו ונתגלה הרצון, על ידי זה נשפע חסד, ואז נתקיים ועמדו זרים וכו', שזהו בחינת ויתן לך אלוקים איתה לשמיים וכו', ורוב דגיים ותירוש. היינו רוב השפעת החסד בלי מעשה ידינו כלל, רק יעבדו חעמים וכו' כנל. ומה שהזכיר אלוקים ויתן לך האלוקים, כי החסד צריך לקבל על ידי היראה שנעשה על ידי הרצון כמבואר שם. באלוקים בחינת יראה, כמו שכתוב, את האלוקים אני ירא. ד. ועל כן, אחר כך כשבא יעקב כנגד עשיו, אמר לו ולקחת מנחתי וכו', רמז לו שהוא נותן בחינת צדקה, בחינת ונוגסייך צדקה, שבחינת מנחה כמבואר כל זה במאמר הנ"ל עיין שם. וכל זה היה לתקן ולהכניע יניקת עשיו שיונק מבחינת מנחה, בחינת יצחק כנ"ל, על כן הוא נותן לו בחינת צדקה לתקן זאת כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא במנחה שנאמר וכו'. כי אליהו רוצה אז להכניע עובדי עבודה זרה שבימיו. ועיקר העבודה זרה שלהם הייתה עבודת כוכבים ומזלות, כי תלו הכל במערכת השמיים. על כן היו עובדים עבודתם להמשיך כוחותם למטה. נמצא שאליהו היה צריך להכניע חוכמת הטבע שתולה כל הסיבות במערכת השמיים, ולגלות כי השם הוא האלוקים, שכל הסיבות על ידי רצונו יתברך לבד. ועל כן אלו שעמדו כנגד אליהו היו מתגברים ומתחזקים עד עלות המנחה, כי סברו שעל ידי מנחה יהיה להם יניקה והתגברות חס ושלום כנ"ל. אך אליהו היה ממתיק הדין של המנחה, ועל כן התגבר עליהם דייקה במנחה, כי כשממתיקין הדין של מנחה נעשה אז בחינת עת רצון כנ"ל. ועל כן, ויהי כעלות המנחה אז דייקה ויגש אליהו וכו'. והתפלל וגילה הרצון על ידי האות והמופת הגדול שעשה אז. ואז אנו, ואמרו כולם, השם הוא האלוקים וכו', שהכל על ידי השם ידבח לבד, על ידי רצונו ידבח. כי השם הוא האלוקים, השליט ומושל ומנהיג הכל כרצונו. וכל זה היה עושה אליהו במנחה דייקה, על ידי שהיה יכול להמתיק הדין של מנחה להופכו לעת רצון כמו בשבת. וזה נעשה על ידי הצדקה שהיא בחינת ואת העורבים ציוויתי לכלכליך כמבואר היטב שם. ואליהו שזכה לבחינה זו, כי באליהו נאמר פסוק זה ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, סמוך לאותו מעשה הנ"ל. כי אחר מעשה זה שהיה נסתר והעורבים קלקלו, הלך להיראות אל אחאב, ואז הכניע עובדי הבעל הנ"ל. על כן היה כוח באליהו להמתיק הדין של מנחה להופכו לרצון כנ"ל. כי על ידי בחינת ואת העורבים ציוויתי וכו', כי מיני ובי אבא לייזיל בנרגה, ומאחר שזכה להפוך את אכזריות העורב לרחמים לכלכל אותו, על ידי זה היה בו כוח גם כן להמתיק הדין של מנחה, להופכו לרצון, עד שהכל הודו ואמרו השם הוא האלוקים, כנ"ל.